Kapitola 2. Doktor Bielke nesouhlasí a počátek akce Vaj. Aby čtenáři nezabloudili ve změti podivuhodných dobrodružství, která byla zahájena vlastně okamžikem, jímž končí minulý rozhovor s doktorem Kameníkem, rozhodl jsem se pokračovat částí výpovědi doktora Bielkeho, přestože byla zachycena jako jedna z posledních a několik tisíc kilometrů od mládenecké malostranské garsoniéry Jiřího Kameníka. Doktor Bielke pochopil tuto souvislost, přečetl si překlad mého rozhovoru a navázal bezprostředně tam, kde jsem považoval za vhodné první zápis přerušit. Poznámka redakce. Můj československý přítel doktor Jiří Kameník se v několika bodech intervjuu mýlí. Vážený pane redaktore. Mohu to říci docela bez obalu už proto, vlastně právě proto, že je mým důvěrným přítelem. A takový přece neberou ve zlém ani ostřejší výtky. Především k té záležitosti s Vernovým románem a naší rodinou, Jiří se domníval, že jsem ho chtěl, nevím proč, vytrestat, řekl vám dokonce, že jsem o něčem podobném mluvil. To je omyl. Tvrzení, že spisovatel Jules Verne nikdy osobně Island nenavštívil, pro mne bylo neobyčejně zajímavou novinkou. Nikdy jsem se blíže o Vernův životopis nezajímal, že se ovšem Jiří mýlí, bylo zcela jisté. Můj otec mi velmi často vyprávěl o návštěvě jakéhosi spisovatele, jenže změnil jeho jméno na Várna, spíše odpovídající našemu jazyku, který najal dědečka, příležitostného průvodce cizinců, občas lovce a rybáře a hlavně chudičkého ubožáka prostřednictvím profesora Fridrikssona z Reykjavíku. Jak vidíte, i osoba a jméno profesora souhlasí, jenže dotyčný Fridriksson nebyl, jak udává Verne, učitelem přírodních věd, ale zeměměřičství a najímal občas dědečka jako pomocníka vyměřovacích prací při trasování silnice z Reykjavíku kolem pobřeží, přes Lundur, kde dědeček bydlel, a Snoksdatur až do Staduru na severozápadním cípu ostrova. Kromě tohoto ústního podání, to, připouštím, mohlo vzniknout jako pověst a báchorka po přečtení Vernova románu, vydaného i u nás roku 1890, mám ovšem i důkazy nesporné. Prosím, doktor Bielke přinesl z knihovny malé, plátěné desky. Byla v nich zachycena 4 pásky lepenky fotografie mladého muže s výraznou bradou a kučeravými vlasy. Stál se založenýma rukama před prostým pozadím, tvořeným závěsem. Fotografie byla stará, trochu vybledlá a její zvláštní hnědá barva i úprava na obdélníček vizitkového formátu tvrdého kartonu prozrazovala nepochybně minulé století. Bielke snímek vyňal z desek a obrátil. Na zadní straně byla ozdobně vytištěna fotografova firma, Nadar. Ano, to byl přesvědčující důkaz. Snímek byl nesporně portrétem Julesa Verna, ba dokonce ještě více, byl zřejmě tou fotografií mladého Verna, podle které slavný ilustrátor jeho knih Rio vyryl jediný Vernův portrét, vyskytující se v jeho románech, postavu profesora Aronaxe, hlavní osoby knihy 20 000 mil pod mořem. Fotograf Nadar, vlastním jménem Gaspard Félix Tournachon, král fotografů a vzduchoplavců, byl věrným Vernovým přítelem, ba dokonce tento snílek a fantasta měl lví podíl na Vernově životním úspěchu. Neúspěšného mladého autora nevalných slátanin s příšernými názvy Zlomená stébla, Větrné zámky nebo Pán ze šimpanzů totiž seznámil s větroplavbou na schůzkách v kruhu vědeckého tisku v létě 1861. Za rok, k podzimu, je dokončen román, který Julesa Verna proslavil, 5 neděl v balóně. Vzorem balónu doktora Fergussona, hrdiny knihy, byl Nadarův obrovský balón Geant, gigant, chystající se právě na své první plavby. Jules Verne také po zásluze přítele Nadara oslavil, nejsympatičtější postavou knihy do měsíce. Píše. Pařížan čilý, ducha stejně bystrého jako odvážného, jménem Michal Ardan. Není třeba mnoho důvtipu, abychom v přesmyčce odkryli Nadara. Rytec Rio se i zde přidržel modelu a zachytil nám v ilustracích knihy do měsíce Nadarovu tvář, ne sice právě krásnou, ale poctivou a inteligentní. Hlavním důkazem však byl francouzský nápis na zadní straně snímku, psaný drobným, stojatým písmem, jako by každé písmenko bylo vlajkovým stožárem. Zněl, statečnému Hansovi Bielkemu za pomoc i záchranu života vděčný Jules Verne, 27. července 1861. 27. července 1861. Právě včas, aby Verne nastoupil na loď a dostihl, utíkaje po dvou schodech ke studentskému bytu, sdílenému s manželkou Honorinou, narození svého prvého syna dne 3. srpna. Doktor Bielke, který se po všech událostech kolem díry svatého Patrika stal na slovo vzatým znalcem díla i životopisu Julesa Verna, mi tyto závěry vesměs potvrdil. Poznámka redakce. Vidíte tedy, že jsem měl plné právo přijít se Sirim třeba do krve, ovšem zdaleka jsem nevěděl, kam až nás celý malicherný spor kolem Vernova životopisu zavede. Nechtěl jsem tedy nijak Jiriho vytrestat, ale naopak, léčit. Zjistil jsem totiž, díky tomu, že jsem lékařem duševních chorob, vážné příznaky vyčerpání svého pražského přítele. Jeho cévy začínaly, abych tak řekl, stárnout rychleji, než odpovídalo jeho skutečnému věku. Pil příliš mnoho černé kávy, příliš málo spal, užíval pořád všelijaké prášky, to víte, každý doktor je má vždycky po ruce, jednou proti spánku, po druhé pro spaní, proti bolesti hlavy, pro uklidnění. Moderní věda přinesla s sebou kromě ohromných vymožeností i tuto neřest. Já si myslím, pane redaktore, že za 100 let sice budou už vymíceny všechny hrozné, smrtelné choroby i tuberkulóza a rakovina, za to na jejich místo nastoupí jedna jediná, nemoc z přílišného užívání léků. Učinil jsem tedy diagnózu a zároveň návrh léčení. Jiri musí alespoň na několik týdnů odpoutat mysl od svých lékařských starostí a pokud možno změnit prostředí. Jinak se z prvních varovných příznaků nespavosti, neklidu, chorobného třesu rukou a zapomnětlivosti vyvine zdlouhavá a obtížná choroba. Zjistil jsem tyto příznaky ostatně už při své první nedobrovolné návštěvě v nemocnici, kde jsem Jiri ujal tak jako dosud nikdo nikdy v životě. Dovedu dobře rozlišit, kolik péče mi bylo věnováno jako lékaři a k tomu cizinci a kolik Jiri přidal jako člověk člověku a rozhodl jsem se, že mu jeho laskavost a dobrotu, kterou jsem ostatně viděl i u všech ostatních lékařů a sester, oplatím. Zadní strana Nadarovy fotografie. A její líc, spodobňující Julesa Verna v mladých letech. Tento snímek byl nepochybně předlohou jediného portrétu spisovatele v jeho dílech. Vernovu tvář nosil profesor Aronnax, hlavní osoba románu 20 000 mil pod mořem, vytvořená na obrázku Ritzem Rioem. Start jednoho z Nadarových balónů v obležené Paříži roku 1871. Ještě před druhou návštěvou vaší Prahy jsem jednal s ministrem školství naší malé republiky, je to náhodou můj přítel, také lékař, a odnesl si jeho závazný slib, jestliže přírodovědci Reykjavícké univerzity zhodnotí Jiriho práce o islandském jeskyním hmyzu jako cenný příspěvek k poznání naší vlasti, bude Jiri pozván islandskou vládou prostřednictvím československých úřadů k několika týdennímu, možná několika měsíčnímu pobytu na Island s úkolem průzkumu jeskyních broučků. A protože jsem věděl předem, že se bude bránit, poukazovat na svou práci, na nedostatek lékařů chirurgického oddělení, zkrátka, že budu mít těžkou práci s jeho získáním pro návštěvu své vlasti, snažil jsem se najít co nejvíce zajímavých důvodů, které by cestu podporovaly. Kromě našeho přátelství, ovšem. No a vidíte, podařilo se. Ale to už se události sami přidaly na mou stranu. Jiri zabral, ozval se v něm milovník všech záhad tím spíše, že právě chystal práci o islandském hmyzu z vernovského kráteru Snæfellsu, odkud mu můj starý kamarád Leif Thorgun poslal ty podivuhodné mravence nebo co to vlastně bylo. A mne, přirozeně, zajímala otázka Vernova pobytu na Islandu jako část historie mého rodu, až dosud jasná, teď však s velkým otazníkem. Chtěl jsem zjistit pravdu už proto, že dědeček Hans byl pro mého otce i pro mne jakýmsi vzorem chlapa, nebojácného, rvoucího se s přírodou i nepřízní osudu ne pro sebe, ale pro svou rodinu a sousedy v rybářské vesničce Lunduru. Zahájili jsme tedy společně akci Vary, čili Verne a Island, jak jsme ji mezi sebou položertem, polovážně říkali. A zahájili jsme ji podle výborného návrhu Jiriho zdvořilým dopisem profesoru Sorensenovi, vyučujícímu na Reykjavícké univerzitě staroislandštině, jazykovědci, znalci run a islandské literární historie. Druhý den ráno se náš dopis vezl letadlem SAS do Reykjavíku a už za týden jsme měli odpověď. O tom by vás už mohl lépe informovat sám dopis profesora Sorensena. Je zařazen v Praze v archívu VAI, právě tehdy ho Jiri založil s pečlivostí příznačnou pro všecky broučkaře. A nebo víte co? Ještě lépe, zajdeme rovnou za profesorem. Náhrobní kámen v Tryggevælde s runami, hlásajícími, že pod ním odpočívá Gunulf, manžel Ragnhildy, sestry Ulvovy, jenž byl lepší než valná většina ostatních mužů.